Hey, yo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Αυτή η πορεία ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ συστηματικής δουλειάς πενταετίας, η οποία μπορεί σήμερα να μας οδηγεί στην ευχάριστη θέση η Ελλάδα να παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Η Ελλάδα να παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Τρώνε τη σκόνη μας οι Ευρωπαίοι και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ξεκινάμε πάλι πολύ θετικά με τις ειδήσεις που προκύπτουν από τα κυβερνητικά στελέχη. Εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος είπε χτες και που μιλούσε, ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Θα κάνετε μια στάση όπου κι αν βρίσκεστε, εκτός σπιτιού κυρίως, στη δουλειά, σε δρόμο, σε λεωφόρο, δεν ξέρω εγώ, τρέχετε, πολύ γυμνάζεστε και μας ακούτε και κοιτάξτε γύρω σας και θα καταλάβετε ότι όλο αυτό που βλέπετε και βάλτε και τη ζωή σας μέσα σε αυτό, τις υπηρεσίες που πηγαίνετε, τους μισθούς που παίρνετε, το σούπερ μάρκετ που ψωνίζετε. Όλα αυτά λοιπόν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Να ξέρετε ότι ό,τι κάνετε κάθε μέρα κάποιοι σας ζηλεύουν από το Λουξεμβούργο, από την Ολλανδία, από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, από τη Δανία, από τη Σουηδία. Είμαστε εμείς οι πρώτοι και όλοι μας κοιτάνε και μας φθονούνε. Δεν υπεφθονούνε, είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο φθόνος όμως, γιατί όλες επιτυχίες έχουμε και με αυτά δεν τα συγχωρούν οι Ευρωπαίοι. Είναι και κακοί άνθρωποι. Μας βλέπουν και λογικό είναι να μας μισήσουν. Και θέλω να επαναλάβω εδώ πέρα κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η πορεία δεν ήταν καθόλου νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη. Ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ συστηματικής δουλειάς πενταετίας, η οποία μπορεί σήμερα να μας οδηγεί στην ευχάριστη θέση η Ελλάδα να παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Αυτά δεν τα είδατε! Δεν τα είδατε αυτά! Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Δε κουρέτε! Η Ελλάδα παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Πράξτε να αποστόλω και πάρει ο Ιδάπη από την τελευταία σαφτά. Αυτό ναι, σε αυτό εγώ συμφωνώ το τελευταίο. Τώρα για τα άλλα, ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, να μας το πούν και οι Ευρωπαίοι, γιατί το λέμε μόνο εμείς, για τον εαυτό μας, οι χαχόλοι, οι ηθαγενείς καταναλώνουν συνέχεια τέτοια ή, εν πάση περιπτώσει, οι ηγέτες απευθύνονται στους ηθαγενείς με κάτι τέτοιου τύπου παρατηρήσεις και επιχειρήματα. Ότι μας ζηλεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Και εμείς ζούμε εδώ, κυκλοφορούμε καθημερινά στην Αθήνα, στην επαρχία παντού και όλο αυτό που ζούμε. Νιώθουμε ότι δεν θα ήθελε κάποιος να το αντιγράψει ή να το μιμηθεί. Παρ' όλα αυτά, για να το λέω Μητσοτάκης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Όμως, οι πρωτιές έχουν και ένα κόστος, όπως θα ακούσουμε τώρα, γιατί μπορεί να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά αυτό συνοδεύεται και από κάτι άλλο. Και βέβαια, έχουμε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτά δεν τα είδατε! Δεν τα είδατε αυτά! Και ενδεχομένως αυτό να εξηγεί σε ένα βαθμό, να μην είναι η μόνη εξήγηση, γιατί και ο πληθωρισμός μας εξακολουθεί να είναι ο λίγο υψηλότερος ακόμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πράξτε να αποστόλω και πάρει ο Ιδάπη από την τελευταία σαφτά. Ξεκινάει στα ράφια των σούπερ μάρκετ η εφαρμογή μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθερία! Ναι, τα είπε όμως ο Μητσοτάκης. Νωρίτερα τον ακούσαμε πριν το Μαρινάκι εδώ στο τέλος που είπε για τα προϊόντα. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ότι επειδή έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα έχουμε και υψηλό πληθωρισμό. Δεν γίνεται μόνο να είναι όλα καλά στην πρωτιά, στην υψηλότερη θέση, εκεί που μας μιμούνται όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι τομείς που. Δεν θα πηγαίνουν και τόσο άριστα, θα είναι λίγο πιο κάτω. Δεν πειράζει, μπορούμε να το ανοιχτούμε. Έχουμε χώρο, έχουμε λίπος, πάμε πολύ καλά σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, οπότε και λίγο πληθωρισμός. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή η κυβέρνηση δεν αφήνει ούτε αυτό το λίγο πληθωρισμό. Έρχεται ο Θεοδωρικάκος με το δικό του πρόγραμμα, έρχεται ο Μαρινάκης και μας ανακοινώνουν τη νέα ιδέα που έχει πέσει στην κυβέρνηση μετά το καλάθι της νοικοκυράς, μετά τα άλλα που έκανε ο Σκρέκας πέρυσι που πήγαινε να κάνει επισκέψεις και μειωνόντουσαν τρόφιμα. Τώρα υπό την επίβλεψη του Θεοδωρικάκου θα πέσουν στην αρχή 100 κωδικοί από τους 20.000 νομίζω και τέλος του διμήνου, γιατί τόσο θα κρατήσει αυτό, θα έχουν πέσει οι τιμές από 5 έως 15 σε 600 κωδικούς από τους 20.000. Ευκαιρία τρελή είναι όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν είναι ψίχουλο, είναι αλεύρι, σκέτο, μπορεί να φτιάξει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα ακούσουμε εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πώς το ανακοίνωσε. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμοι περίπου οι πρώτοι 120 κωδικοί προϊόντων με νέες μειωμένες τιμές που θα αποτελέσουν την αρχή αυτής της πρωτοβουλίας. Αυτά δεν τα είδατε! Δεν τα είδατε αυτά! Ενώ σταδιακά θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 600 κωδικοί προϊόντων διαφόρων προμηθευτών. Οι μειώσεις τιμών για αυτούς τους 120 πρώτους κωδικούς καταναλωτικών προϊόντων θα κυμαίνονται από 6 έως 15% και ήδη οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ενημέρωσαν τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τις σχετικές λίστες των κωδικών προϊόντων. Κυρίως τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Πέρσι τέτοιο καιρό, θέλω να το θυμίσω σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν 10,4%. Αυτή τη στιγμή είναι στο 3%. Αυτά δεν τα είδατε! Δεν τα είδατε αυτά! Και αν δεν είχαμε το λάδι 60% πάνω από πέρσι, θα ήταν στη μία μονάδα. Πράξτε να πεστώλε και πάρει η δάπια από την τελευταία σαπτά. Σωστά, σωστά. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Είναι ο Θεοδωρικάκος και ποιος είναι τώρα αυτός που είπε για το λάδι. Αν δεν είχαμε το λάδι θα ήταν καλά τα πράγματα. Πάντα κάτι μικρό υπάρχει που αν δεν υπήρχε αυτό θα ήμασταν σούπερ σούπερ τέλειοι. Πιο μπροστά δηλαδή και από τους πρώτους. Αλλά δεν πειράζει να μας κρατάει κάτι κάτω γιωμένους, γιατί θα καβαλήσουμε κανένα καλάμι ως χώρα με την τέτοια επιτυχία και τόσο μεγάλη επιτυχία. Που δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει όλο αυτό. Είναι και ο φθόνος των Ευρωπαίων που δεν θα μπορούν να καταφέρουν με τίποτα αυτά που έχουμε καταφέρει εμείς. Οπότε δεν θέλει και πολύ. Ποια είναι αυτή η βραχνή φωνή που λέει αυτά δεν τα είδατε, αυτά δεν τα είδατε? Είναι ο Απόστολος Γκλέτσος. Να σας πω τι μου συμβαίνει τώρα όταν πηγαίνω να συναντήσω κόσμο. Mm-hmm. Όταν πηγαίνω να συναντήσω κόσμο, είσαι πύρωση, ό,τι λέει ο κύριος Πρωτοσάλτε. Κάθομαι μισή ώρα και τρώω ξύλο. Mm-hmm. Ξύλο όμως. Ξύλο, ξύλο. Τα ακούτε πρώτα. Ξύλο. Τα λένε πρώτα. Πολιτικό ξύλο. Ναι, ναι. Ξύλο. Και μερικές προξίες. Ναι. Δηλαδή κάποιοι παλιότεροι, μεγάλοι, ναι, ναι, ναι, είναι τόσο εκνευρισμένοι που με πιάνουν και μου λέει «Αυτά δεν τα είδατε!» Ναι, ναι, ναι, ναι. «Δεν τα είδατε αυτά!» Ποια αυτά που λέει ο Άρης. Αυτά που λέει ο Άρης. Αυτά όλα, ποια αυτά. Αυτά που λέει αυτά, ο Άρης. Εδώ, τα λέω. Τα λένε όλα αυτά. Και έρχονται κάποιοι και μου λένε Δεν τα είδατε αυτά. Ένταση, μιλάμε για ένταση. Έπιασε ένα 65-70 χρονών με κάτι χερούκλες και με ταρακούνησε. Δεν τα είδατε αυτά. Δεν τα είδατε αυτά. Ποια αυτά που λέει ο Άρης. Αυτά που λέει ο Άρης. Αυτά όλα, ποια αυτά. Αυτά που λέει ο Άρης. Αυτά που λέει ο Άρης. Αυτά όλα, ποια αυτά. Τραμπάκουλας, οι επιτόπου που ήρθαν, αυτά, εκείνα, τούτα. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Γκλέτσος, όταν λέει τα αυτά δεν τα είδατε, αναφέρεται σε έναν ηλικιωμένο ή τους παλιούς, σε μπάση περιπτώσει, αριστερούς, που περιμένουν διάφορα από τη νέα ηγεσία εδώ και την πιο νέα που θα βγει, δεν ξέρω ποιος θα είναι, και κράζουν τον Γκλέτσο και τους υπόλοιπους ότι δεν τα είχατε δει όλα αυτά. Τι εννοεί αυτά τώρα, τον Κασελάκη ή τα πιο παλιά? Γιατί έχουμε από παλιά θέματα που δεν έχουν ειδωθεί. Έχουμε πολλά αυτά στο συγκεκριμένο κόμμα, αλλά μαζεύτηκαν τόσα αυτά που δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη. Να μείνουμε στην πρωτιά της χώρας. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε λίγο υψηλό πληθωρισμό. Θα πέσουν τιμές σε κάποια τρόφιμα, άρα θα πέσει και ο υψηλός πληθωρισμός. Το λάδι, έχει βγάλει το λάδι στους ανθρώπους. Όμως, επειδή πάμε πολύ καλά και μας μιμούνται όλοι, έχουμε και, ζούμε και ωραία. Ζούμε και καλά και μέσα στα σπίτια μας. Μια απόδειξη τούτου είναι ότι δεν σκουπίζουμε πια, διότι έχουμε τις ηλεκτρονικές σκούπες, αυτά τα ρομπότ που μόνα τους ξεκινάνε, οργώνουν το σπίτι, καθαρίζουν και μετά ξαναμαζεύονται στη φωλιά τους. Αυτά λοιπόν είναι του διαβόλου. Η σκούπα χάλασε. Όχι, δεν σταμάτησε να σκουπίζει, απλά άρχισε να βρίζει. Εν αρχή ήταν οι κλασικές σκούπες που οι νοικοκυρές τις μισούσαν, αφού η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη και ο χρόνος που χρειαζόταν πολλής. Λύση, όχι για όλες τις δουλειές, αλλά για τα περισσότερα, ήρθαν να φέρουν οι σκούπες ρομπότ. Μόνο από αυτό το πρόβλημα που ήρθαν να λύσουν οι σκούπες ρομπότ έφερε ένα άλλο πρόβλημα. Οι σκούπες μπορεί να γίνουν στόχος hacker, να αρχίσουν να βρίζουν και ακόμα να μας παρακολουθούν, μεταδίδοντας ως κατάσκοποι όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι μας. Χακάρουνε τις σκούπες. Αυτά τα ρομπότ από την εκπομπή Ευαγγελάτου χθες. παρακολουθούμε. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είδατε τι έγινε στο Λίβανο, τι έκανε το Ισραήλ με τους βομβητές. Μπορεί δηλαδή εκεί που σκουπίζει αυτός ο διάολος να καταγράφει με την κάμερά του και να στέλνει εικόνες γύρευε πού και τι εικόνες θα στέλνει. Ακούει τι γίνεται στην οικογένεια, τα ακούει και τα παρακολουθεί όλα. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, γι' αυτό μεταδίδουμε το ρεπορτάζ, για να καταγγείλουμε του διαβόλου τα μηχανήματα. Χίλιες φορές να πιάσει αράχνες παρά να έχουμε αυτό το διάολο. Δεν λείπουν οι αναφορές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης που ακόμα και θύματα χακαρίσματος δηλώνουν ευτυχισμένα που απέφυγαν τα χειρότερα και δεν είδαν την ιδιωτική του ζωή να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Θα μπορούσαν να κοιτάζουν μέσα από την κάμερα ρομπότου και να ακούσουν από το μικρόφωνο τι λέγαμε, χωρίς να έχουμε την παραμικρή ιδέα. Αυτή τη στιγμή όλοι είναι ανάστατοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αν επενεργοποιήσεις τη σκούπα, είναι μια λύση, αλλά τι να κάνεις μια σκούπα ρομπότ που ποτέ δεν θα δουλεύει. Σήκω πάνω, μωρή, άχρηστη, καθέσαι όλη μέρα. Και κοπροσκυλιάζεις, θα πιάστη ο κόλος σου. Εδώ ντοκουμέντο, όχι από την εκπομπή του Βαγγελάτου, από τη δική μας, εδώ από σκούπα που μιλάει. Μίλησε αυτή η σκούπα, δηλαδή σκούπιζε, εντόπισε ότι η άλλη είχε αράξει τον καναπέ και ήταν στο TikTok μέσα, είναι νοικοκυρά υποτίθεται, και άρχισε να την κράζει. Γιατί έχει και μυαλό αυτή η σκούπα, κάποιος δηλαδή τη χάκαρε, κατέγραψε το γεγονός, θα τα δούμε και σε βίντεο κάποια στιγμή. Soft βίντεο είναι αυτό, γιατί κάθεται στον καναπέ και παίζει με το TikTok, τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε έχουμε τέτοια. Θέλω να πω, είμαστε προηγμένη χώρα. Οι ζωές μας έχουν καλυτερεύσει. Ηλεκτρονικά συστήματα παντού. Τις δουλειές μας τις κάνουν τα ρομπότ, όπως η σκούπα αυτή. Αλλά όλα αυτά έχουν και κινδύνους που πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Να επεκτείνουμε λίγο το ρεπορτάζ της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Θεοδωρικάκο, είναι ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο οποίος μας μιλάει για το τρίπτυχο της επιτυχίας. Έχουμε ένα τρίπτυχο με το οποίο παλεύουμε και δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθεια για τη μείωση του κόστους ζωής. Αυτά δεν τα είδατε! Από τους επιχειρηματίες ζητάμε κοινωνική ευθύνη και είναι καλή αυτή η πράξη τώρα που κάνουν εδώ. Κάνουν μια καλή αρχή, λέτε. Με τα 120, πιστεύω θα γίνουν 150 αμέσως τις επόμενες μέρες και τελικά 600 προϊόντα. Δεν τα είδατε αυτά! Το δεύτερο σκέλος που είναι η πολιτεία, η οποία κάνει ελέγχους και παρά το ότι είχαμε δυσκολίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, επιμένουμε σε αυτούς τους ελέγχους και έχουμε αποτελέσματα. Μπράβο! Αλλά θέλω να πω στους πολίτες μας παρακολουθούν, έχουμε και εμείς όλοι ως πολίτες πολύ μεγάλη δύναμη. Πρέπει να κοιτάμε να αγοράζουμε σκλαγκανάρια και ματζαφλάρια από εκεί που μας συμφέρει. Salaman girl straight up, right hoochie mama. Make we party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me jumping and me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way. Σήκω πάνω, βρέα καμάτρα και πιάσε την σφουγγαρίστρα που κάθομαι και σκουπίζω όλη μέρα η ηλίθια. Το ότι έχουν δει οι σκούπες και αν μιλήσουν και αν γίνει αυτό και αν χακαριστεί και αν προβληθούν αυτά κάπου και ανέβουν κάπου, το τι έχουν και τι βλέπουν αυτές οι σκούπες. Να, εδώ ακούσαμε άλλο ένα παράδειγμα μιας έξυπνης σκούπας, χακαρισμένης προφανώς, που εκεί που σκούπιζε κατέγραφε και έβγαλε και φωνή, είπε τον καημό της, κάπου θέλει να τον πει. Όλοι θέλουν ένα νόμο να πούν τον καημό τους, άλλοι πληρώνουν γι' αυτό. Στους ψυχαναλυτές, εδώ λοιπόν η σκούπα μόνη της άρχισε να τα λέει, ήταν εκεί το μικρόφωνο της εκπομπής δίπλα και κατέγραψε της ακαμάτρας την κατάντια. Υπάρχει ένας ιερέας παλιομερολογητής ο οποίος λέει τα χαρτιά. Τον έχουμε μεταδώσει από την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε η εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, μάλλον τον έβγαλε live τον ιερέα αυτόν και αρχίσανε την κουβέντα για να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη πολύ κρίσιμη υπόθεση. Έχει αναδειχθεί το θέμα με τον πατέρα Χριστόφορο, ο οποίος έλεγε τα χαρτιά και έπαιρνε χρήματα από τους πιστούς. Ισχύει αυτό, πάτερ? Καλή σας ημέρα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν έπαιρνα και εγώ, κάνω εξοργισμός. Είδατε ενώπιον των ανθρώπων ότι μπήκαν οι άνθρωποι μέσα και είδαν ότι δεν ήρθαν για χαρτιά. Πήγανε προσευχή και κάνανε προσευχή. Αυτή ήταν η βαρτή τους, ο οποίος φέρατε εδώ. Μην λέτε ότι έλεγα χαρτιά. Δεν γιατί φέραμε εμείς αρχικά. Εντάξει, και μην λες σαν χλαμάρι, γιατί το κλείσω. Όπα, ο παπάς, πιο έξυπνος από τη σκούπα, κατάλαβε και αρχίζει και απειλεί ότι θα το κλείσει στην Κατερίνα Καινούριου και μετά του έκανε την ερώτηση. Είναι η Κατερίνα Καινούριου που κάνει την ερώτηση, είναι ο ίδιος παπάς. Θα τον ακούσουμε τώρα πώς μίλησε και με τη σαφήνεια μίλησε. Και είναι και ο Γκουντάρας, δημοσιογράφος της εκπομπής. Έχετε πει ποτέ τα χαρτιά? Έχω πει τα χαρτιά σε φίλους μου. Η εκκλησία δεν είναι κατά των χαρτιών. Δεν με νοιάζει για αυτή την εκκλησία. Αυτή η εκκλησία κατακούργησε, εκατομμύρια ανθρώπους πεθάνανε. Για ποια εκκλησία μιλάτε, για να καταλάβω. Δεν ανήκετε στην Ορθόδοξη εκκλησία. Ανήκω, σε παρακαλώ, τώρα θα το κλείσω. Είναι δυνατόν να μην ανήκω σε εκκλησία? Το ξέρω, ανήκω μετά, στην πρώτη εκκλησία, το χριστιανό. Πράξει τον Αποστόλο και βάρει ο Ιδάβιο από την Ελευθερία Σαββατά. Πράξει τον Αποστόλο και βάρει ο Ιδάβιο από την Ελευθερία Σαββατά. Σας καταλαβαίνουμε. Άρα τα χαρτιά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two and then we shine it bright like diamonds. Και βάρει ο Ιδάβιο από την Ελευθερία Σαββατά. Σας καταλαβαίνουμε. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go on it. Talking more fina, I'm on it. Talking more fina, I'm it. Πράξει τον Αποστόλο και πάρει ο Ιδάβιο από την Ελευθερία Σαββατά. Φίβε, παιδάκι μου, τώρα που τα κάνεις νερά, τα έχω πιάσει όλα, όλα τα κατάλαβα, στον Μπόγαρτο τα έχω πάρει, όλα. Ο Τραμπάκουλας κατάλαβε και ο Γκουντάρας. Ενώ όλοι αυτά τα κατάληπτα ο παπάς, το χασε, δεν ξέρουμε τι ήθελε να πει, το κάνει επίτηδες, κανείς δεν κατάλαβε. Του λέει σας καταλαβαίνουμε, με ψύχρεμη φωνή, την κατάλαβα απολύτως τι του έλεγε. Και βέβαια ο ίδιος ο παπάς λέει δεν κατάλαβες, αφού δεν κατάλαβα εγώ που τα είπα. Κατάλαβες εσύ, εκτός αν κατάλαβα ο Γκουντάρας, αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Αυτά τα πολύ ωραία γίνονται στα πρωινάδικα και με αυτόν τον ιερέα, ο οποίος μίλησε τόσο όμορφα και τόσο κατανοητά και με αγάπη κυρίως για να πει ότι δεν ρίχνει τα χαρτιά ή τα ρίχνει μόνο σε φίλους και όλο αυτό είναι μια σκευωρία. Θα πάμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω ο Ρέμος έχει ένα τραγούδι που λέγεται «Δυο ψέματα». Ξέρεις Κύρκο, δεν ξέρεις από αυτά, είσαι της άλλης κουλτούρας. Εδώ θα ακούσουμε το Μαρινάκι τις δύο αλήθειες. Υπάρχουν δύο αλήθειες. Οι οποίες πρέπει να υποθούν και οι δύο. Βέβαια. Εμείς δεν θα κρύψουμε την πραγματικότητα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η μία αλήθεια είναι ότι ακόμη είμαστε χαμηλά. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Υπάρχει όμως και μια άλλη αλήθεια. Ότι τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε η πρώτη χώρα. Αυτά δεν τα είδατε! Σε ρυθμούς αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν τα είδατε αυτά! Και μάλιστα αυτός ο ρυθμός είναι διπλάσιος από ό,τι ευρωπαϊκός μέσος όρος. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθερία! Για να το κάνουμε σχηματικά, να το καταλάβει ο κόσμος, είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση που είχαμε να διανύσουμε και έχουμε διανύσει περίπου τη μισή. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε. Και έχουμε διανύσει περίπου τη μισή. Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος, πατριώτη. Όχι. Παραπάνω χαλάει. Δεν μου τύχαινε άλλο σπίτι. Έπρεπε να έρθω εδώ στην Χωματερή με την βρωμιάρα. Καλύτερα να καθαριζά τους υπονόμους της Ομόνοιας από το σπίτι σου. Παστρικιά. Πάλι η πεταμένη κάλτσα του μπίχλα του άντρα σου στη γωνία. Σκατά, την έκανες πάλι. Την κουζίνα, τη μαγειρεύεις. Μωρή, άχρηστη, κάθε μέρα. Αφού δεν τρογέται το φαγητό σου. Πάλι πίτσες θα πάρετε. Πάλι καλά που δεν έγινα απορροφητήρας να εισπνέω την πόχα σου, κατσαρίδα. Είναι και απορροφητήρες. Κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά ως κοινωνία το δράμα του απορροφητήρα. Τι ακριβώς γίνεται από κάτω τον απορροφητήρα, τι βλέπει. Μερικές φορές πρέπει να είναι τυχεροί οι απορροφητήρες γιατί έχουμε ωραίες μυρωδιές, αλλά αρκετές φορές, αν κρίνουμε από αυτά που τρώμε, δεν είναι και τόσο καλό. Οπότε πρέπει να δούμε, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τις παρούσεις. Έχουμε άλλα θέματα, φλέγονται εδώ. Καλπάζουμε ως χώρα, είμαστε στα μισά. Είπε δύο αλήθειες ο Μαρινάκης. Αλλά κάποια στιγμή και ο απορροφητήρας πρέπει κάποιος να χακάρει και τον απορροφητήρα, ώστε να μάθουμε και τι γίνεται μέσα στις κατσαρόλες, που είναι φλέγον θέμα και αυτό. Σήμερα το βράδυ ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με το Ίδρυμα Τσίπρας θα τοποθετηθεί, θα κάνει ομιλία για θέματα οικονομικά και ξέρουμε όλοι ότι όταν ο Τσίπρας καταπιάνεται με όποιο θέμα, αλλά κυρίως τα οικονομικά, κάτι πολύ σπουδαίο θα ακουστεί. Οικονομία είναι το μεγάλο μου ατού, το μεγάλο επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης. Είναι το μεγάλο μου ατού. Και κυρίως επειδή η οικονομία είναι το μεγάλο του ατού. Το είχε πει όταν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μίλησε για τον εαυτό του και είπε ότι έχει ένα ατού. που δεν ήξερε ποιες είναι οι 360 μοίρες. Τις μπέρδευε με τις 180 και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ακούσει. Δεν θα πάμε εκεί το βράδυ να ακούσουμε τι θα πει, θα τα μεταδώσουμε την Πέμπτη γιατί αύριο έχουμε στάση εργασίας, δεν θα είμαστε εδώ. Όμως περίπου φαντάζομαι και μπορούμε όλοι να φανταστούμε ότι θα πει περίπου αυτά. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, φίλοι και φίλοι, επιτρέψτε μου λίγο χρόνο εξοικείωσης δεδομένου ότι μόλις έφτασα έναν δρόμο με πολλές στροφές. Κι όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Πολλές στροφές είχε και ο δρόμος για τη χώρα και για την ελληνική οικονομία μέχρι να καταλήξουμε, όπως όλοι ελπίζουμε, στην τελική ευθεία, στον ίσιο δρόμο που θα μας οδηγήσει στο τέλος μιας μεγάλης περιπέτειας. Και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Αυτά σε χρόνο παρατατικό και αόριστο θα ακούσουμε το βράδυ. Εδώ ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός που έλεγε, είχαμε στροφές και αόριστο βέβαια είχε, χρησιμοποίησε, αλλά το μπλέξε με το παρόν και τώρα βγήκαμε από τα τούνελ και τις στροφές και πάμε καλά, έλεγε τότε. Φαντάζομαι τώρα με την εμπειρία που έχεις πρωθυπουργός, με την εμπειρία που έχεις Ευρωπαίος ηγέτης, έχει ρεμίσει και 1,5-1 χρόνο τώρα από όλα αυτά που είχε μες στο κόμμα και έχει γίνει το κόμμα τριμπάχαλο, ούτε καν απλό μπάχαλο. Θα τοποθετηθεί για τα θέματα οικονομίας με πολύ μεγάλη αγωνία. Περιμένουμε όλοι. Αν και δεν χρειάζεται, όπως είπαμε, γιατί πάμε πάρα πολύ καλά στα οικονομικά και είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, είμαι εδώ γιατί θέλω να πω. Πράξτε να αποστόλω και βάλω η δάπια από την τελευταία σας αυτά. Θέλω καταρχάς να πω κάτι. Και πάρει ο Ιδάπης από την τελευταία σας αυτά. Η Ελλάδα παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και πάρει ο Ιδάπης από την τελευταία σας αυτά. Φυσικά. Φυσικά. Και ο Βορύδης κατάλαβε τι θέλει να πει ο Παπαχριστόφορος, έτσι λέγεται, ο οποίος του είπε το φυσικά, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στους ονεδίτες, τις ονεδίτησες και σε όλους εμάς είπε αυτά που ακούσαμε από τον Παπαχριστόφορο. 2-11-10-80-8-80 και να μιλάτε σωστά ελληνικά, να καταλαβαίνει ο άλλος τι θέλετε να πείτε, τη σκέψη σας. Είναι ένας όμως και ο Αποστόλης που μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, θα βρείτε την παρηγοριά που σας χρειάζεται και σας αξίζει. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι radio@parapolitica.gr. Το βλέπω εγώ εδώ μπροστά στην οθόνη. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Κολλάμε και πρώτες διαφημίσεις. Καλησπέρα, όμορφε. Αχ, σταμάτα. Η θεία Όλγα ξέρει. Η θεία Όλγα. Η θεία Όλγα ξέρει. Αυτή η παλιά διαφήμιση. Η θεία Όλγα λοιπόν ξέρει να μας πει πώς μέσα σε ένα χρόνο τα κινητά της από 19 έγιναν 49. Ποιανής? Της Όλγας, της Κεφαλογιάννη. Τι είπατε? Αυτή η Όλγα. Α, ναι. Σας παρακαλώ να σέβεστε την τέχνη και να σέβεστε τους ανθρώπους της τέχνης. Ναι. Δηλαδή τέτοιο σόου έκανε προχθές έξω από τα δικαστήρια. Μελόδραμα, μαύρα ρούχα, μαύρα γυαλιά. Και κλάμα όταν έπρεπε. Τη στιγμή που έπρεπε, τσουπ, τόμπηξε. Ο απαραίτητο σταυρό στο λαιμό και τα χέρια στο στήθος. Καλά, η Μάρθα Βούρτσι. Οχριά μπροστά τη. Τι να σου πω τώρα, άμα δεν σέβεστε ούτε αυτό, ποιοι στα σέβαστε τώρα, δεν μπα νοηθούμε. Επίσης, οι καταθέσεις της από 351.000, πώς έγιναν μέσα σε ένα χρόνο 2,5 εκατομμύρια. Να, αυτά τα κολλήματα δεν μπορώ. Μην δουλέψει ένας άνθρωπος και κόψει τις εξόδους αμέσως. Και τους καφέδες. Και τους καφέδες αμέσως. Να πούμε ότι κάτι υπάρχει ύποπτο. Έλα τώρα. Δεν υπάρχει, λες. Έτσι λέω, ναι, έτσι είναι και έτσι λέω αμέσως. Δεν ξέρεις τι στερήσεις έχει η Όλγα. Στερήσεις, ναι, φαίνεται, φαίνεται. Ναι, αυτό, επειδή φαίνεται το λέω. σε αυτή τη διαδικτυακή συνέντευξη που πήρε η Όλγα. Η άλλη Όλγα. Άλλη Όλγα από το Χατζηδάκι. Που έκανε επίση και μια ερώτηση που τον στρίμωξε. Αυτό ήταν σίγουρο, ήταν επόμενο. Τον ρώτησε πώς είναι δυνατόν να δίνεται 9.000 ευρώ επιδότηση για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και μόνο 2.400 ευρώ επίδομα γέννηση. Επιδότηση αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου 9.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Επίδομα γέννηση πρώτου παιδιού 2.400. Το επίδομα γέννηση πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε. Με συγχωρείτε, δεν σα σοκάρει. Μια στιγμή. Τι σε παρακαλώ, το αυτοκίνητο μα γλιτώνει λεφτά. Τα μούλικα τι κάνουν, έρχονται και μα ζητάνε λεφτά. Μετά κλαίγονται για την οικογένεια. Είναι πρόγραμμα εξοικονομώ. Είναι εξοικονομώ ανθρώπων, α πούμε. Πώς είχαμε κατοίκων και τώρα κατοίκων είναι, αλλά από του κάτοικου. Δηλαδή εξοικονομώ κατοίκου. Εξοικονομώ κατοίκου και κόβουμε από εκεί, τα δίνουμε στα αυτοκίνητα στην πράσινη ενέργεια που θα τα δώσουμε. Στην πέτσι είναι η ενέργεια, την ανθρώπινη, σε παρακαλώ. Πάντω ο Χατζηδάκη μάθησε τα λόγια του, δεν απάντησε φυσικά. Αλλά όλο αυτό είναι μια πολύ μικρή απόδειξη πω αν στην Ελλάδα υπήρχε. Το ΕΑΜ. Η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Μια δημοσιογραφία σοβαρή. Τα πράγματα θα ήταν αρκετά διαφορετικά. Α, αυτά τα ουτοπικά να μην είχε. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει με την τρέμη, αλλά έτερων κάτερων. Για τέλεια βουγάδα, Νόμπελ 71 με Νιέφ. Δοκιμάστε το κι εσείς. Η θεία Όλγα, η θεία Όλγα ξέρει. Αποστόλη! Έλα! Πες στο Θήμιο, το Νιέφ είναι το νιου φόρμουλα. Νέα φόρμουλα είναι το απορριπαντικό που λέει μέσα. Α, μάλιστα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Ρε Αποστόλη, πολλά ήθελα να σου πω, αλλά θα καταλήξω τελικά σε αυτό που ήθελα να τελειώσω. Τώρα τελευταία αρχίζω και σφίγγομαι, δεν μπορώ να ακούσω την Ελληνοφρένεια, φιλαράκο. Γιατί? Έτσι με αρχίζει η ψυχή μου, αρχίζει και με όλη, δηλαδή με τόση χαζομάρα πια για του πολιτικού και από του ανθρώπου. Ξέρεις, αρχίζω και στεναχωριέμαι πια και αρχίζει, ξέρεις, το στομάχι μου και τέτοια, οπότε σε έχω κόψει, δεν σε ακούω πια. Α, ωραίο, ρε φιλέ, να σε καλά. Τι να πω, λέει, το στομάχι μου, έχει κάτι να μου προτείνει. Στομαχικών, Βελόπουλο. Σωστό, ρε φιλέ. Όσοι έχετε καούρε, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν. Στο μαχικό και θα βρει τα άπατα. Θα πάει στο στομάχι στο χέρι. Η εποπή σήμερα είναι γροθιά στο στομάχι. Δεν μπορούν να λένε τέτοια πράγματα. Τι Αμερικάνοι, τι άκουγα, τι λέει άλλο ο μαλάκι. Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητες. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Ότι τι θα πει. Αυτό δεν μπορώ. Που πέφτει από τα σύννεφα όταν τα λένε κανονικά. Αντί να εκτιμάς ότι στο λέει στα μούτρα. Πολύ υπερβολή, ρε φίλε. Δηλαδή τόσο καιρό που δεν το έλεγε δεν υπήρχε. Επειδή τώρα το είπε, το ξέραμε. Δεν αντέχετε τόσο πολύ. Μεγάλε δόσει πολύ να σου πω. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Αυτή η πορεία ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ συστηματικής δουλειάς. Πενταετίας η οποία μπορεί σήμερα να μας οδηγεί στην ευχάριστη θέση η Ελλάδα να παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Η Ελλάδα παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Μας ζηλεύουνε γιατί πάμε πολύ καλά και όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα, όπως είπε ο Μητσοτάκης μόλις ακούσαμε, 5 χρόνων συστηματικής δραστηριότητας και μεθοδολογίας. Όλες αυτές οι λέξεις ακούγονται σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα, που ξέρουμε όλοι τι γίνεται όταν ρίξει ψηλόβροχο, επειδή έχουμε συστηματική δουλειά και απαιτείται συστηματική δουλειά. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Τσίπρας, ξάδερφος του Αλέξη Τσίπρα που έχει ατούτου την οικονομία. Έκανε μια τοποθέτηση για τον Κασελάκη προχτές, τη μεταδώσαμε και χτες, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά το μεμτό, να ξεκινήσουμε από την ουσία, είναι ότι πρόκειται για έναν τυχοδιώκτη πολιτικό απαντώνα που κακώς βρέθηκε στη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω και προσωπικές ευθύνες γι' αυτό. Μόνο που οι δικές μου ευθύνες σταματάνε περίπου στις εκλογές ενάντια του Στέφανου Κασελάκη ένα χρόνο πριν και λίγο μετά. Πολύ λίγο μετά. Και η μεγάλη ζημιά που έχει πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι γιατί εξέλεξε κανένα το λάθος και εξέλεξε έναν άνθρωπο που ήταν περίπου πρώτος στη Χόντα για να μην πάμε τότε σε αυτό που εκπροσωπούσε η Έφη Αχτσιόγλου, αλλά ότι τον ανέφθηκε ένα χρόνο. Από εκείνη η μεγάλη φθορά που βιώνουμε σήμερα και αναξιοπιστία που δυστυχώς βαραίνει το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε το έχουμε και μετά. Δηλαδή, κλείνει το κεφάλι ο Στέφανος Κασελάκης, θα έχουμε ένα θέμα αναξιοπιστία και αν μπορούμε να πάμε σε μια υπενεκκίνηση που, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγάλο κρίσιμο θέμα για να κερδίσουμε όλο τον κόσμο που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και φέτος. Τυχοδιώκτης και πολιτικός απατεώνας, το είπε τώρα. Τι έλεγε όμως πέρυσι? Νομίζω στη συνέχεια αυτό το φαινομένο, αυτό που βλέπουμε τώρα με τον Στεφάνο τον Κασελάκη, δηλαδή μπορεί αυτός ο άνθρωπος να εκφράσει την ανάγκη να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα άλλο κόμμα από αυτό που είναι σήμερα. Με βάση νέες προτάσεις και άλλες πλειοψηφίες που διαμορφωθούν, θα αλλάξει το κόμμα. Αυτό θέλει ο κόσμος τουλάχιστον. Γι' αυτό το πράγμα ψήφισε τον, τον Στέφανο, θα αλλάξει όλα. Αν δεν έχεις πολιτικό υπόβαθρο, αν δεν έχεις πολιτικό πλαίσιο και αν ψάχνεις την όποια αλλαγή μέσα από ένα πρόσωπο, λογικό είναι στον ένα χρόνο να σου αποδειχθεί πολιτικός απατεώνας. Πολλοί δε το βλέπαμε από πριν ότι έρχεται ένας πολιτικός απατεώνας εξ Αμερικής. Είναι ο Γιώργος Τσίπρας σε μια του δήλωση περσινή, να ακούσουμε και μια δεύτερη. Υπάρχει μια μη αποδοχή της εκλογής Κασελάκη από τα μέλη και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα όσα λέγονται είναι προσχηματικά. Ακόμη και αν ήθελε ο Κασελάκης να το πω έτσι, ή όλοι όσοι του στηρίζουμε, να μεταλλάξουμε το κόμμα κτλ., δεν έχουμε προλάβει σε ένα μήνα να το αλλάξουμε, να δώσουμε ότι είχαμε τα γραφεία ότι κάπου αλλού το πάμε. Άρα απλώς περιμένανε τη δεύτερη εκλογή των αυτοδιοικητικών εκλογών για να ξεκινήσει ένας καθημερινός πόλεμος που δεν είναι πια πόλεμος φθοράς, ζημιάς, ας πούμε, Στέφανο Κασελάκη, είναι καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Που τελικά ήρθε η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ από άλλη πλευρά όμως και από αλλού, όχι από εκεί που το περιμέναμε, εδώ Γιώργος Τσίπρας να καταγγέλει και τον πόλεμο που θέλανε κάποιοι να κάνουν τότε στον πολιτικό απατεώνα όπως τον αποκάλεσε και τυχοδιώκτη όπως τον αποκάλεσε πρόσφατα. Μέρος δεύτερο του λαού. Έλα πως τώρα ρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την Πέμπτη που μας πέρασε, το κανάλι του Αντένα ήταν καλεσμένος ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Απίστευτο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ναι. Ήταν ένας δημοσιογράφος εκεί με γυαλιά. Χατζής Νικολάου, κάπως έτσι νομίζω είναι το όνομά του, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Παρατήρησα στην εξής εκπομπή το εξής οξύμορο. Όταν μιλάγανε αβανταδόρικα για το έργο του κυρίου Γεωργιάδη, φαρμακοβιομήχανοι, εταιρείες, γιατροί οι οποίοι αβαντάρουν την κυβέρνηση κτλ., ο κύριος Χατζής Νικολάου δεν διέκοπτε καθόλου τους κυρίους ή τις κυρίες που επιτελούσαν αυτό το έργο. Παρατήρησα όμως εγώ σαν τηλεθεατής ότι όταν μίλαγε η κυρία Ρέτζιου, η οποία ανήκει σε ένα, δυστυχώς για τον κύριο Χατζής Νικολάου, σε μια αριστερή τάση, την διέκοπτε συνέχεια, δεν την άφηνε να μιλήσει, της έλεγε «Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, δεν θέλετε επενδύσεις στην χώρα». Ενώ η κυρία Ρέτζιου μίλαγε για την υπερκερδοφορία των εταιριών, για τα φάρμακα τα οποία χρυσοπληρώνουν οι πολίτες και οι συνταξιούχοι, για το καρκίνωμα που υπάρχει στα νοσοκομεία που περιμένει 36 ώρες ένα ράντσο και τα λοιπά και τα λοιπά, και παρατήρησε μια δυσφορία, μια ξυνήλα από τον κύριο Χατζής Νικολάου. Και τώρα μίλασε η κυρία Ρέτζιου, η οποία προστατεύει τα δικαιώματα των ασθενών, των γιατρών, των νοσηλευτών. Να το, είπες το λάθος. Είναι... Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που προστατεύει δικαιώματα. Εγάμισε μας ρε φίλε, τι περιμένεις. Θα τον αφήσουμε και να μιλάει ελεύθερα. Πολύ σωστά. Και για αυτούς που ακούνε και κάπου όπα, να έχουν μια συνείδηση. Ευτυχώς για την κυβέρνηση, τους ενημερώνουμε, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα είναι άνθρωποι και λέγονται γιατροί. Να, αυτά είναι τα προβλήματα. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δημιουργούν πάντα πρόβλημα. Εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, φίλε. Πάντα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Ήθελα να συγχαρώ μέσω της εκπομπής σας τους λιμενεργάτες του Πειραιά που απέτρεψαν να φορτωθούν εμπόρευμα το κυβότια με όπλα για το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και το φωνιά Νετανιάχου. Κάνουμε ξεκάθαρο πως κάθε άλλη προσπάθεια η οποία θα γίνει από την κυβέρνηση, από την Κόσκο ή από οποιοδήποτε θέλει να βάψει τα χέρια του με αίμα, δεν θα έχει συνενόχους εργαζόμενους. Ήθελα να ρωτήσω το Μητσοτάκη και την παρέα του ποιος τους έχει εξουσιοδοτήσει να ενισχύουν με πονούς τρόπους και διάφορους το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και να αφοπλίσουν τα ελληνικά νησιά και να στέλνουν τα όπλα στο αντιδραστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, τον ενισχύουν και με χρήματα δικά μας. Θα τα δουν αυτοί που τον ψηφίζουν ακόμη. Απόστολε, γεια σου. Γεια. Ο Σταλινικός είμαι. Καλά, εντάξει, τώρα τι δηλώνει ο καθένας. Για πες. Λοιπόν, έχω να κάνω μια διαπίστωση και μια ερώτηση. Μπορώ? Κάνε. Λοιπόν, διαπιστώνω ότι κάνεις κοντρόλ στα τηλεφωνήματα. Βγάζεις αυτά που σε βολεύουν. Ναι. Παραδείγματο χάρη, εμένα τώρα παίζει αν θα με βγάλεις. Παίζει, γιατί άμα πεις μαλακίες, τι αυτή δουλειά θα κάνουμε. Όχι, δεν θα πω μαλακίες. Θα σου πω το εξής. Όσοι σε λιβανίζουν και όσοι κάνουν προπαγάνδα υπέρ του Κουκουέ, τους βγάζεις. Να το. Άλλους δεν βγάζεις. Μεροληπτό. Ναι, βεβαίως μεροληπτής. Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή που πιστεύεις? Της μεροληψίας. Ναι. Δηλαδή, άμα το λέω όμως εξ αρχής, δεν είναι εξηγημένο ότι μεροληπτό. Μεροληπτό. Ναι, ρε. Δεν είναι σωστό, ρε, αδερφέ μου. Δεν λέω αν είναι σωστό, εγώ όμως το λέω. Ήμουν εντάξει. Πρέπει να είσαι δημοκράτης. Εσύ και ο Θήμιος. Γιατί πρέπει? Να είστε δημοκράτες. Ναι, ναι, γιατί? Να ακούτε και την άλλη φωνή. Άμα η άλλη φωνή είναι, λέει, μαλα... μαλακίες. Γιατί λέω μαλακίες τώρα. Δεν λέω εσένα γιατί συγκεκριμένα, ρε παιδί μου. Φερρυπίν. Για την άλλη φωνή. Πες ότι η άλλη φωνή λέει μαλακίες. Να σου πω τώρα το και την θα πρέπει να ακούσω εγώ τις μαλακίες. Για να σου πω και την ερώτηση που θέλω να κάνω τώρα, εκτός από την διαπίστωση. Για, για πες μου, πώς θα είναι αυτή η κυβέρνηση η κομμουνιστική. Που θα γίνει όταν ο λαός ψηφίσει Κουκουέ. Δεν σου λέω. Μπορεί να σκάσει να περιμένει. Δεν σου λέω. Ποιο κράτος έχει κομμουνιστική. Δηλαδή, που σαν ποιο κράτος θα είμαστε. Σαν τη Βόρεια Κορέα, ας πούμε. Ναι, το ακούω. Βόρεια. Λοιπόν, Κίνα. Μου. Κίνα που έχει καλό κομμουνισμό. Ωραία. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να το λες αυτό ότι εμείς θα γίνουμε Βόρεια Κορέα άμα μας ψηφίσει. Το λέω. Βόρεια, ναι, ναι. Κυρίως λόγω κουρέματος. Για να δούμε, θα με βγάλει στον αέρα ή βγάζει μόνο αυτού που συλλεμβανίζουν. Κυρίως αυτού. Γεια. Οι πιο αγαπητοί ακροατές είναι αυτοί που νομίζουν ότι λένε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κάτι που μας θίγει, ότι κάτι που δεν το λέει κανένας άλλος και αναρωτιούνται στο τέλος αν θα τους βγάλουμε στον αέρα. Αυτοί είναι οι καλύτεροι, τους αγαπάμε πάρα πολύ, όπως εδώ ο κύριος που μας έκανε τα μούτρα κρέας, που μας είπε ότι δεν είμαστε δημοκρατικοί και κόβουμε και ράβουμε από τη μέρα μηδέν. Που βγήκε η Ελληνοφρένεια, ειδικά με το λαό, τον κόβει και το ράβει. Και τους πολιτικούς. Τους κόβει και τους ράβει. Το λέει στην ταμπέλα. Το λέω για να μην ταράζει το φίλο. Ο σταλινικός όπως συστήνεται, που δεν είναι, είναι το αντίθετο, αλλά το χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί πιο γρήγορα και να τον καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι. Ο Απόστολος Γκλέτσος, υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει πριν μερικές μέρες ότι επειδή έχουμε πολλούς μετανάστες, πρόσφυγες, νεαρούς, στους άντρες αναφερόταν, να κάνουμε εισαγωγή από πόρνες. Για να ικανοποιούνται. Γι' αυτό τον ρώτησε σήμερα ο Δημήτρης Οικονόμου το πρωί που τον είχαν στο Sky. Μπας και το διορθώσει και το διόρθωσε ως εξής. Μια τελευταία κουβέντα να μας πείτε, σας παρακαλώ, για αυτή τη δήλωση που κάνατε και επικριθήκατε για τους μετανάστες. Ναι. Επιμένετε σε αυτή τη δήλωση, ή είναι μια λύση αυτή που λέτε για τους νέους που έρχονται στην Ελλάδα και έχουν ορμές, έχουν το ένα το άλλο, να φέρουμε γυναίκες από το εξωτερικό. Ισχύει αυτό, το ξαναλέτε, θέλετε να το πάρετε πίσω, γιατί είδα να σε επικρίνουν και από το κόμμα. Επί της ουσίας είναι μια σωστή λύση, αλλά ίσως να μην έχει υποθεί σωστά. Θα επανέλθω με μελέτη. Με επιστημονική μελέτη. Καλώς. Περιμένουμε όλη την επιστημονική μελέτη που τώρα εκπονεί και φτιάχνει ο Απόστολος Γκλέτσος για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν μπορεί να μιλάει στον αέρα. Όλα αυτά πρέπει να τεκμηριωθούν και επιστημονικώς εν το τηγανίο που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Και κλείνουμε με μια αναπάντεχη υποστήριξη που είχε ο Στέφανος Κασελάκης σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάει και ο ίδιος και το κόμμα και όλη η ομάδα εκεί. Ο Δημοσθένης Βεργής στηρίζει Κασελάκη. Δηλώνει στο πλευρό του έκπτωτου Κασελάκη. Και μάλιστα βγάλατε και μια φίσα με 5 γυναίκες, εσείς ναι. Με φίλο Σικής. Στη Μύκονο έγινε αυτή η αφίσα. Γράψατε στην αφίσα σας και αν κόψουνε όλα τα λουλούδια και τα κάψουνε, η άνοιξη θα έρθει με τον Βεργή και Κασελάκη. Ξέρεις τι μήνυμα είναι. Ο Μάης του 68 του Παρισίου. Χρειάζεται μια επανάσταση στη χώρα μας. Πάμε στον Κασελάκη. Γιατί τον πολεμούν όλοι? Γιατί είναι έξυπνο. Είναι ο πιο ικανός. Ο μόνος που μπορεί στη χώρα μας αυτή τη στιγμή να είναι αντιπολίτευση. Πάνε τώρα και τον απαγορεύσανε να βγει. Είναι για γέλια. Τον απαγορεύσανε, λέει, γιατί δεν έχει δηλώσει το ποθενέσιο. Το 1994 δήλωσαν 120 ευρώ για τα προφυλακτικά. Και μου λέει τότε στον Παυλόπουλο, έρευε εκεί. Απ' τα ξόδεψα. Δεν είπαμε το ποθενέσιο. Είμαι ο μόνος που τα γράφω όλα. Ζηλεύουνε. Και πιστεύω ότι είναι ο μόνος πάλι που θα βγει. Και θα τον βοηθήσω. Θα συνεργαστώ μαζί του και θα δώσω και 500.000 δολάρια. Αυτό το τελευταίο πολύ βασικό και πολύ αληθινό. Όμως δεν ξέρω αν θα κάνει δικό του κόμμα ο Κασελάκης, επικεφαλής ψηφοδελτίου επικρατείας, άνετα θα μπορούσε να είναι, γιατί ο Ναύαρχος, ο Αποστολάκης, έχει χαθεί, οπότε μπορεί να αναπληρωθεί επαξίως από το Δημοσθένη Βεργή, που είναι και πολιτικών πάνω απ' όλα. Φτάσαμε στο τέλος, αύριο δεν θα είμαστε εδώ, έχει συνέλευση εδώ ΕΑΠ, οπότε έχουμε στάση εργασίας από τις 11.30 ως τις 3.30. Θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη. Με λαό σας αποχαιρετούμε. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο μετά με τον Γιώργο Πιέρο. Γεια σας. Αποστολή. Αποστόλη μου. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υπομονή σου. Γιατί? Σε παίρνω από το Παλαμά, από την Καρδίτσα. Α, τη δικιά μου υπομονή. Τη δικιά σας υπομονή. Που πνιγήκατε και σας κοροϊδεύουν τόσο καιρό. Όχι μόνο κοροϊδεύουνε, θα σου πω τώρα, Αποστόλη μου. Εγώ τον Ιούλιο έγραψα τρίμηνη συνταγογράφηση. Είμαι 100% ανάπηρη και διαβητική. Κάνω κάθε μέρα ενσουλίνη. Και μου κόψανε το μηδενικό που είχα μέχρι και τον Ιούλιο. Και ασφαλώς όχι μόνο σε μένα. Και με βάζουν τώρα να πληρώσω συμμετοχή. Τώρα έγραψα μόνο ένα μήνα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να καλύψω τρίμηνο. Η αλητεία, η καφρίλα και η μαθηματική τύπη που ακούω τώρα. Συζητάμε λοιπόν για το πώς θα αυξάνει μετά το μηχανισμό. Τέλος πάντων. Ήρθε λοιπόν μια επιστημονική επιτροπή η οποία πρότεινε τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου. Που δεν βγάζω το σταθμό και περιμένω κάθε μεσημέρι λίγο να χαμογελάσουμε. Ο δε Κουρέτας εδώ. Ρε Κουρέτα! Να φάει τρούφες και να του κάτσουνε στο λαιμό. Δεν έχουνε κάνει, Αποστόλη μου, τίποτα. Λεφτά εμείς δεν πήραμε ακόμα. Τίποτα. Ούτε ένα σέντ. Όχι μόνο εμείς. Σε λίγο θα μου πεις ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Σε παρακαλώ. Έλατε. Πήρα σε όλα τα κανάλια τηλέφωνο, στα ραδιόφωνα. Περίμενε, δεν έχει πάρει έβια ακόμα που ήταν 2 χρόνια πριν από εσάς. Ναι, Αποστόλη μου. Φαντάσου. Και έχουν πάρει χρήματα άνθρωποι που δεν κολυμπήσαν, που είναι στο δεύτερο όροφο, στον πρώτο όροφο. Δεν κολυμπήσαν, αλλά μπορεί να ήταν σε κάποια τοπική οργάνωση που εσείς δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρω. Τότε το μην πετάγεστε. Δεν το ξέρω, καρδιά μου. Εγώ ξέρω ότι μέσα στο χώρο μου, στο σπίτι μου, 1,80 έκατσε κάτω το νερό από το air condition. Ωραία, μια χαρά. Τόσο καλά. Και αλλά δεν παλεύονται τώρα αυτά. Από πού να ξεκινήσεις? Ό,τι μπορέσαμε, σώσαμε. Τι να σώσεις? Τις καρέκλες της κουζίνας και το τραπέζι που τα πλύναμε, τα ξαναπλύναμε με τι, με ξύδια, με κλωρίνες. Για να έχουμε να κάτσουμε. Δεν υπάρχουν, αγάπη μου. Πού μένετε τώρα? Σε αυτό το σπίτι που έχουμε. Α. Τουβάρια μέσα. Ναι. Τα κρεβάτια ήταν φτιαγμένα από κόντροπλα και θαλάσσιστα, είχε φτιάξει ο άντρας μου. Δυο μονά. Τα πλύναμε. Ζητήσαμε να μας δώσουν 2 στρώματα. Δεν το κάνανε ποτέ που φέρανε εδώ και τα μοίραζαν. Εντάξει, δεν λέω, δεν βάζω τον εαυτό μου καλύτερα από τους άλλους γιατί τα ίδια τραβήξε όλος ο κόσμος εδώ. Τέλος πάντων. Στα 2 στρώματα 6 λοιπόν έχω το ραδιάκι μου να σας ακούω λίγο να γελάσω. Αλλά τώρα με το θέμα των φαρμάκων. Ελλάδα 2.0 τελείωσε. Ναι. Η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Ελλάδα 2.0. Εγώ στον εαυτό μου ο μήνας τώρα θα μου στοιχίζει 98 ευρώ που παίρνω το επίδομα της πρόνοιας 3.30. Ε, μια δεν χαρά. Είναι καλά. Καλά είναι, μια χαρά. Αποστόλη μου, να σε έχει ο Θεός καλά και να μας χαρίζει σε αυτό το ελάχιστο χαμόγελο. Το έχουμε πολύ ανάγκη, αγάπη μου, γλυκιά. Να είστε καλά, καλά κουράγια. Τι να σας πω με αυτούς που έχουμε μπλέξει τώρα, εντάξει. Και κανένας από όλα τα ραδιόφωνα και στο Χατζηνικολάου που είχε τον αλήτη, γιατί είναι μεγάλος αλήτης, όχι για αυτό που έκανε μόνο, για το θράσος του. Μήπως τον κρατάνε κάπου και τους κρατάει. Ποιον λες τώρα? Τον Άδωνη. Σας παρακαλώ, θα σέβεστε. Να σέβομαι. Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Ποιος μας σέβεται εμάς, ποιος? Αυτό ξαναπέστε. Να σε καλά, έλα, για χαρά, χάρηκα. Φιλιά, φιλιά πολλά, τελείωτα. Αποστολή, αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, η εκδοτική της πρωτοβάθμιας απεργούμε ενάντια στις διώξεις των εκδοτικών στον Πειραιά. Άρχισε καινούργια συμμορία της μιζέριας τώρα, ε. Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο στο Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, μπράβο. Καινούργια, ναι. Ενάντια στην αξιολόγηση και τις συγχωνεύσεις και απεργούμε για αξιοπρεπείς μισθούς. Να είμαστε όλες τις πορείες. Αυτά τα αξιοπρεπεί να μην είχατε και θα είστε μια χαρά, παιδιά. Δεν είπα να κατεβούμε.